Welkom in Jazz Meeting. Dat was de Fusion Syndicate met het nummer Beautiful Horizon. Featuring Robbie Krieger, gitarist van The Doors. En Alfonso Johnson, bassist van Weather Report. Tenminste, hij is een jaar lid geweest en Weather Report bestaat natuurlijk niet meer. Dat was een hele energieke binnenkomer. Dan gaan we straks luisteren naar een Noorse Terje Lee, saxofonist, drummer Tony Moore, Amerikaans gitarist Mike Landau, bassist Ernest Tibbs, pianist Jeff Lorber en bassist Jimmy Heslip met het nummer Bailout. En het staat op het album Urban Vacation uit 2010. Dan het nummer I Wonder van de gitaarlegende Greg Howe. We kennen hem van de samenwerking met Simon Phillips aan de albums Protocol van Simon Phillips. We hebben Greg Howe ontmoet in Guest Garage en hij had net zijn album uit Wheelhouse uit 2017. Showtime van Ying Chi. Zijn band dat blendt rock, jazz en funk influences. Bassist Jimmy Heslip is weer van de partij. Drummer percussionist Vinnie Colaiuta en gitarist Robin Ford. Showtime staat op het album Supremo uit 2014. Dan hebben we Davina's Journey van Steve Hunt, een Amerikaanse pianist-componist. Bassist Irvin Dimo en drummer Steve Michaud en Amerikaanse percussionist Jerry Leek. Hij is percussionist, dus componist, auteur, pedagoog die gespecialiseerd is in Indiaanse, Afrikaanse en Caribische jazztradities. En Davina's Journey staat op het album Electric Market uit 2018. En we beginnen zo met So What, deze keer uitgevoerd door Marcus Miller samen met Lush Orchestra uit Wenen, dacht ik. Nee, uit Frankrijk. So What, een live album. We kennen Marcus Miller, want hij is een bekende bassist, componist, producent. En dit optreden was met de Monte Carlo Philharmonic Orchestra in 2008. Mooie blend van high energy funk fusion met lush orchestrale arrangementen. So What staat op het album A Night in Monte Carlo uit 2010. Daar gaan we nu naar luisteren. So What. Hey, what's going on? What's going on? This is Marcus Miller here and you're listening to Jazz Meeting. Thank you. Now see, so what? Alex Hahn on saxophone. Federico Peña on keyboard.

Wat een heerlijk nummer, I Wonder. Trouwens eigenlijk alles op van Marcus Miller met So What, Steve Hunt, Jing Chi, Greg Howe en net Terry Lee. We gaan zo luisteren naar eigenlijk naar het laatste nummer van deze jazz meeting. Dat zal zijn Lush van singer-songwriter Jonathan Jeremiah. Hij mixt soul en folk om zeg maar een warme, tijdloze muziek te creëren. Ja, dus zoals ik zei, van Britse soul, folk, zanger, componist. En bekend om zijn liedje Happiness uit 2011. Hij heeft inmiddels al 5 studioalbums op zijn naam. En we hebben hem onlangs gezien en gehoord bij Podium Klassiek. Ja, dat was geweldig. Lush staat op We Come Alive uit 2025. Dan hebben we Not Me, No Way van Amerikaanse zangeres Rebecca Jade, singer-songwriter. We hebben haar mogen ontmoeten op de Dave Coast Cruise in 2022. En dan wil ik toch vragen aan Simone Cruz zelf van, kom alsjeblieft met nieuwe nummers. Dit is nog een oud nummer uit 2018, Pick Up Your Bass. Zij is bekend om haar indrukwekkende hamer- en pluktechniek. Dan hebben we de Wooten Brothers. Het nummer heet Sweet. Nee, niet Sweet, maar Sweat. Meest innovatieve broers, getalenteerd, dynamische band. Reggie speelt gitaar en doet ook de zang. Roy drums en zang. Joseph keys en zang. En Victor bas en zang. Zij brengen R&B en zo. Het nummer Sweat komt uit 2023. The Wooten Brothers. En we beginnen zo met Oh Yeah van gitarist Jeff Richman, drummer Vinnie Colaiuta, bassist Jimmy Heslip, toetsenist Jeff Lorber en drummer Jimmy Brandley. En het komt van het album Hot Wire uit 2015. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier tot jazz. Oh Yeah! Thank you.

dad used to say, man, when the going gets tough, that's a positive signal to keep charging. Inspiration. So get up. It ain't time to quit. Poopy, you better hush. Things get tough. Keep charging. My mouth. Joseph, my brother, the hands of soul, voice of God, the right old brother. Life depends on what you do. Pick up your bass. Demon is kicking ass. your bass. It takes years to go where you wanna go. Don't worry too much, it's gonna be okay. Intention from the heart is the most important thing. You cannot fake that stuff, you know? To get burnt, am I preaching to the choir? It gets old, playing by the rules. I'm so sick of hearing myself keep saying, not me, no way. Not gonna step through the doorway. Swear I won't, but I'll go do it anyway. I lie, I try to kid myself, but I always hold my tongue, not say what I think. But sometimes what I'm feeling's gonna slip out when I sing. I'm not gonna give advice, not gonna play no games. But here is my opinion, are you hearing what I'm saying? It gets old, playing by the rules. I'm so sick of hearing myself keep saying, I'll be. No way, I'm not gonna step through the doorway. Swear I won't, but I'll go do it anyway. I lie, I try to kid myself, but I always say I won't, but I go do it, do it, do it, do it, do it anyway. I do it anyway, I'll make my own day. What more can I say? Oh, you look so pretty, man. Yeah. you smile back at me. So baby, talk to me. I took you dancing there, kitchen ready to us to swing in 2:30. Been so lucky, been so lucky. Then and there, then and there I knew there I was, only for you. Kind of found for a second in blue. So we all take the bikes back to yours. Oh, rosé wine, 45s, staying up, waiting for the sun. It was then and there, then and there I knew. There I was, it's falling for you. Kind of fell. Good and blue. Hush, hush, kind of fell for something just fine. Forgetting time, I messed up inside. You kind of fell for second and blue. First light, catch straight to you is lush.